Radio Live Transmission, czyli całkiem na żywo, w Trójce, z sesji nagraniowej dla Johna Peela. Ten zespół za chwilę ponownie, jeszcze raz, z dwóch okazji, bo Peter Hook, 100 lat to za mało. No i z powodu walentynek, bo to najpiękniejszy nowofalowy love song. Love Will Tear Us Apart. Śpiewał, ale państwo na pewno śpiewali, bo nie sposób inaczej wysiedzieć przy tym kawałku. Love Will Tear Us Apart. I prędziutko przenosimy się także z powodu walentynek do Jugosławii. Tak, tak, był taki kraj. O miłości w Jugosławii zagra i zaśpiewa zespół Bielizna. We'll be right back. się. Dobrze wiem, czego dzisiaj chcesz. Nie potrzeba będzie zbędnych słów. Nie potrzeba będzie zbędnych słów. Powolutku rozbieram się. Ty dotykiem rozpalasz mnie. Za chwileczkę nieźle będzie nam. Za chwileczkę nieźle będzie nam. Ze mną dziś to, co chcesz. Nie mam sił, by powstrzymać cię. Za chwileczkę zrewanżuję się. Za chwileczkę zrewanżuję się. Powolutku rozbierasz się. Ja dotykiem rozpalam cię. Za chwileczkę nieźle będzie nam. Za chwileczkę nieźle będzie nam. Dziś to, co chcę. Nie masz sił, by powstrzymać mnie. Wszystko wokół już straciło sens. Wszystko wokół już straciło sens. Jutro znowu spotkamy się. Przy dziewczyłach popłynie krew. Nie potrzeba będzie zbędnych słów. Nie potrzeba będzie zbędnych słów. Jeśli mowa o byłej Jugosławii, no to koniecznie musi zagrać zespół Elektryczny Orgazm. Czy można sobie wyobrazić lepszą nazwę na walentynki? Krokodyli do Lazy to ich utwór. Zdrowi, brother! Ja na ten cud, a tam sam. Ja na ten cud, a tam sam. Elektryczny orgazm na walentynki. Tego Państwu życzę. Na chwilę powstrzymajmy się od miłosnych uniesień, bo grzecznie czeka drugi wczorajszy jubilat. 13 lutego 1950 roku na świat przyszedł Peter Gabriel. W 1978 roku wydał jeden ze swoich najlepszych albumów z tego krążka. Teraz utwór Exposure. Nie muszę mówić, ale powiem, że na tej płycie gitarą malował dźwięki Robert Fripp, bo to było słychać. A teraz będzie o wieży, która zjadała ludzi. No i zadam pytanie, które przyszło mi do głowy na kanwie tekstu tej piosenki. Czy państwo wierzą w taką wieżę, co zjada ludzi jak zwierzę? Peter Gabriel z albumu Owo z roku 2000. Tower That Ate People. Wieża, która pożarła ludzi. Smacznego. I 100 lat to za mało. Peter Gabriel w tej nocy na pewno jeszcze baluje urodzinowo-walentynkowo. Czas na twista. No i to będzie twist na niedzielę. Jesus Christ Twist. Reverend Beatman. Take a step to the left. Take a step to the right. Smash your head to the wall. Let your blood run cold. Now do the Jesus Christ. Reverend Beatman kocha śpiewać na chwałę Pana. Pytanie, którego Pana? Ale słowo kocha jak najbardziej stosowne 14 lutego w walentynki. Jeszcze raz, Reverend Beatman and the Unbelievers, czyli niewierzący. Come back, Lord. Keep on walking. Wow, keep on talking. Po tym utworze niezwykle mi pasuje perwersyjny love song, nagrany w 1964 roku przez Gloria Jones, kiedyś partnerkę Marka Bolana, a odgrzany w latach 80. przez duet Soft Cell. No i tu ponownie pojawi się imię Mark Almond. Tainted Love. To może jeszcze jeden perwersyjny love song o dziwnym, miłosnym trójkącie. New Order, bo nie zapominajmy, że dziś z pewnością jeszcze dobrze się bawi Peter Hook, który na świat przyszedł w Światowy Dzień Radia 13 lutego 1956 roku. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, czy w 56 roku już był to Dzień Radia. Prawdopodobnie nie. Ale to wszystko da się sprawdzić. Wiadomo, radiowiec bez butów chodzi i nie wie, w którym roku wprowadzono Światowy Dzień Radia. Utwór zapowiedziałem, Bizarre Love Triangle, New Order. Every time I think of you, I feel a shot right through the fog of blue. It's no problem. To nie była freudowska pomyłka, że radiowiec bez butów chodzi. Gdy prowadzę audycję przez 2 lub 4 godziny, to przeważnie zdejmuję buty i bambosze w studiu noszę. Freudowska pomyłka teraz. Taki utwór. Tacy starzy Singers. Dużo dzisiaj mam problemów, tylko zamęt czuję w głowie, tylko pustka w sercu moim. Zima to jest kiepski czas, gdy ci smutek w serce wlazł. Jak zadra w palec, jak schabowy widelec, jak Henryk Kazimierz, wyborowy strzelec. Nieślubne dziecko kochanków dwojga, którzy nie pasowali do teorii Freuda. Sama posee. ostatni czwartek w audycji Od Panka do Franka sięgnąłem po maskotki z albumu Broniewski. Wszystko dlatego, że w domu czeka na mnie książka Mariusza Urbanka pod tytułem Broniewski, miłość, wódka, polityka. No i ciągle jakoś nie mam czasu się zabrać za tę książkę. Z tej okazji zapełnimy teraz eter pustkami. Przekwitanie. Tekst Broniewski. Przekwita wszystko, przekwitaj, kwita. Przekwita wszystko, przekwitaj, kwita. Przekwita wszystko, przekwitaj, kwita. Przekwita wszystko, przekwitaj, kwita. Przekwita wszystko, przekwita wszystko, przekwita wszystko, przekwitaj, kwita. Przekwita wszystko, przekwita wszystko, przekwita wszystko, przekwitaj, kwita. Przekwita wszystko. Przerastaj, basta. Wyrasta wszystko, przerastaj, basta. Wyrasta wszystko, przerastaj, basta. Wyrasta wszystko, przerastaj, wyrasta wszystko, wyrasta wszystko, przerastaj, basta. Wyrasta wszystko, przerastaj, wyrasta wszystko, wyrasta wszystko, przerastaj, basta. Wyrasta wszystko. Kamienie. Myślicie, że kilka łez jak kamienie. Myślicie, że kilka łez jak kamienie. Moje życie i moje sumienie. Moje życie. Myślicie, że kilka łez jak kamienie. Myślicie, że kilka łez jak kamienie. Myślicie, że kilka łez jak kamienie. Myślicie, że kilka łez jak kamienie. Wasze myśli jak kamienie, wasze myśli jak kamienie, wasze myśli jak kamienie, wasze myśli jak kamienie. Moje życie i moje sumienie, moje życie i moje sumienie, moje życie i moje sumienie, moje życie i moje sumienie. Przekwita wszystko, przekwita. Przekwita wszystko, przekwita. Przekwita wszystko, przekwita. Przekwita wszystko. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. przekwitaniu pustki, a o miłości zaśpiewała Gaba Kulka. To może jeszcze jeden kawałek kulki, ale nie Gaby Kulki, tylko zespołu Kawałek Kulki. Kolegi Tata. Kolegi Tata jest, on jest policjantem. Latają nad nami. Twój tata jest nimi. Jesteśmy uratowani. Kolegi tata jest, on jest policjantem. Strzelamy z jego pistoletu do gołębi. Kolega stoi na boisku zakazów i praw. Tę godzinę kończymy tak, jak zaczęliśmy, gitarą basową wczorajszego jubilata Petera Hooka, New Order, Crafty.